anak Maluku memang semua bersaudara. Anak-anak Maluku memang semua satu darah. Oh, anak-anak Maluku mari berkumpul jadi satu. Falling down, wait.